เช้าๆอย่างนี้ลืมความง่วงเหงาเหานอนไปได้แล้วแล้วก็ตื่นได้แล้วตื่นจากความรู้สึกที่เคยติดยึดไว้ยึดความง่วงเหงาเหานอนซึมเศร้าเพราะว่าเช้าๆอย่างนี้อากาศมันเป็นใจเหลือเกินแล้วบางโอกาสก็ไม่เคยจะตื่นเช้าอย่างนี้มาก่อนก็เลยรู้สึกว่าเหี่ยวโรยเหี่ยวโรยกำลังใจก็ไม่เหมือนกับตอนเย็นๆรู้สึกร้อนแต่เช้าๆอย่างนี้อากาศมันช่างเป็นใจซะเหลือเกินอากาศมันเย็นเข้าไปในผิวหนังของเรากายวิญญาณก็รู้สึกว่าเย็นสบายเมื่อไอ้กายสบายใจก็เคลิบเคลิ้มเป็นใจเพราะว่าตามกายตามจิตอยู่แล้วเมื่อเย็นนี้ก็กล่าวถึงรูปนามกล่าวถึงกายแล้วก็เวทนาเช้าๆอย่างนี้ก็ต้องเล็งไปที่สติสติก็คือความระลึกได้ว่าเราเนี้ยมาเพื่ออะไรมานั่งเพื่ออะไรและหลับตาเพื่ออะไรหลับตาเพื่อจะมีความเท่มีความขลังอย่าให้เกิดขึ้นอย่างนั้นอีกค่อยๆหลับตายิ้มเข้าไว้นั่งตัวตรงสบายๆและนึกถึงไอ้กายชั่วๆกายที่หยาบๆก็คือร่างกายของเราเป็นรูปนามแห่งความสมมุติอย่างที่บอกไปเมื่อตอนหัวค่ำว่าร่างกายในเราเนี่ยมันมีแต่สิ่งปฏิกูลเปื่อยเน่าการขึ้นสมถะกรรมฐานก็คือการพิจารณากายในกายพิจารณาเนี่ยจากไหนก็จากสติคือความระลึกได้ด้วยความสัจจะก็คือความจริงความจริงนั้นร่างกายของมนุษย์ก็ประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟก็คือธาตุทั้งสี่รวมทั้งอากาศธาตุเข้าไปด้วยที่มีความเกี่ยวข้องและก็เกี่ยวเนื่องกับชีวิตของเราร่างกายของเราที่เราพยายามนึกว่ารูปร่างของเราเนี่ยยังนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกมองเท่าไหร่ก็มองไม่เห็นทั้งที่มันอยู่กับเราจนชั่วนิรันดรก็คือความตายพยายามนึกถึงหน้าตัวเองก็นึกไม่ออกว่าหน้าตัวเองเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดมีตำหนิอยู่ที่หน้าเนี่ยหรืออยู่ที่บางส่วนของร่างกายเนี่ยก็จะนึกเป็นเดือดเป็นแค้นอยู่ตลอดเวลาบางคนมีไฝมีปานก็พยายามจะไปแคะพยายามเอาออกเพราะว่าดูว่าตำแหน่งมันไม่ดีบ้างดูแล้วก็สถานภาพเราจะไม่สวยจะไม่หล่อมีบาดแผลแผลปงแผลเป็นทุกสิ่งทุกอย่างก็พยายามไปทำให้มันหายหน้าตาก็เช่นเดียวกันมันไม่สวยก็พยายามโป๊เหมือนกับการฉาบปูนขัดมันอย่างนั้นแหละไอ้แววตาที่สดใสมันก็ไม่ใสเอาอะไรก็ไปใส่ให้ตามันเยิ้มเข้าไปขนคิ้วไม่ยาวก็ต่อออกเป็นหางไก่เลยยาวออกมาตาที่ไม่สวยก็พยายามเอาอะไรมาขีดมาเขี่ยให้ตาเนี่ยหางตาเนี่ยมันยาวมันเรียวมันคม คิ้วที่มันไม่ค่อยจะมีเนี่ยก็พยายามเอาอะไรมาซัดเอามาปัดเอามาป้ายให้มันงอนโค้งจมูกไม่โด่งเนี่ยก็พยายามไปตัดพยายามไปผ่าตัดพยายามไปทำเป็นหนุนให้มันโด่งขึ้นฟันที่มันไม่สวยก็พยายามไปให้เขาจัดให้เขาคัดให้เขาไปบีบไปงัดไปถอนไปดึงเพื่อจะให้ฟันเนี่ยมันสวยปากมันก็อยู่โดยธรรมชาติของมันแล้วก็กินแต่สัตว์กินแต่ของสิ่งที่เป็นปฏิกูลเข้าไปก็พยายามจะเอาสีนั้นสีนี้มาป้ายให้มันแดงบ้างม่วงบ้างดำบ้างสรุปแล้วว่าเฉพาะหน้าตาเนี่ยเราเนี่ยตกแต่งอยู่ทุกวี่ทุกวันพยายามดูแลมันอยู่ทุกวี่ทุกวันไอ้หัวเนี่ยก็พยายามจะไปสระไปสางไปล้างมันพยายามตัดทรงนั้นทรงนี้เพื่อให้ทรงผมเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าสวยดูแล้วทันยุคทันสมัยไอ้หูเนี่ยมันก็มีรูมีใบหูของมันดีอยู่แล้วก็ชาวไปเจาะไปร่วงไปตัดไปแย่เหมือนสูมเหมือนกับสวมตะภายควายลักษณะนั้นเอาหินเหล็กเอาธาตุต่างๆเนี่ยเอามาใส่คอใส่หูเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เนี่ยมีความวุ่นวายต่อไอ้รูปของเราเนี่ยรูปร่างของเราเนี่ยมันก็เป็นไปโดยธรรมชาติรูปร่างของเราเนี่ยมันก็เป็นโดยพันธุกรรมพ่อแม่เนี่ยมีลักษณะเช่นไรมีอุปนิสัยเช่นไรเนี่ยก็จะมีความรู้สึกระม้ายคล้ายคลึงเขาว่าอย่างนั้นแต่เราเนี่ยทำให้มันยุ่งวุ่นวายกับไอ้รูปของเราเนี่ยทำไปเพื่ออะไรทำไปทำไมลองนึกถึงตัวเองสิว่าเราแต่งหน้าเพื่ออะไรเนี่ยคนแก่ๆที่นั่งหัวงอกหนังเหี่ยวฟันหักอยู่เนี่ยเมื่อก่อนก็แต่งเหมือนกันแต่งก็เกิดประโยชน์ก็คือกิเลสก็เพื่อจะให้มันสวยงามรบรอยด่างความด่างพ้อยแล้วผู้ชายหล่อไปทำไมผู้หญิงสวยไปทำไมก็ไอ้ตรงนั้นตรงที่เดียวเท่านั้นเองเพื่อจะให้ผู้ชายมันรักผู้ชายรอก็จะให้กับผู้หญิงรักไอ้ความรักตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้ติดต่อเกี่ยวเนื่องกันไปทุกวันทุกวันเมื่อคืนก็บอกไว้เรื่องของรูปกับเวทนารูปร่างของเราเนี่ยเฉพาะหัวเนี่ยก็วุ่นวายไปหมดนะที่หลวงพ่อกล่าวมาผู้หญิงบางคนเฉพาะหน้าเช้าขึ้นประมาณ350ยังไม่เกี่ยวกับหัวถ้าเกี่ยวกับหูเข้าไปอีกน่ากลัวจะเป็นเรือนแสนเรือนล้านก็มีก็คือมีห้อยเพชรด็อกเพชรจะต้องโป้ต้องฉาบต้องทาเนี่ยเครื่องเฟอร์นิเจอร์เช้าเช้าขึ้นมาบางคนเฉพาะหน้าเนี่ยเรือนแสนเลยก็มีไหนจะต้องมีกากเพชรกากหาอะไรของมันก็ไม่รู้ไปปะให้มีแสงวาววับปะทะกับแสงอาทิตย์นี่วูบเข้ามาเพื่อสะดุดตาของกามราคะทันทีผู้ชายเห็นผู้หญิงอย่างนี้ก็เกิดตัณหาราคะทันทีไม่ได้มองความสวยถึงลึกซึ้งเข้าไปในจิตใจผู้หญิงก็เช่นเดียวกันเห็นผู้ชายรูปงามรูปหล่อใส่ทองใส่แหวนใส่นาฬิกามีรถขับมีความรู้มีสถานภาพของการเงินการอยู่ที่ดีแต่ต่างฝ่ายต่างก็หลอกกันมาไอ้ผีกับอีผีเนี่ยมันหลอกกันมามันหลอกตัวมันเองไม่พอมันก็หลอกล่อ ให้เพศตรงข้ามเนี่ยไอรูปตัวเนี้ยด้วยเปลือกเขาเรียกว่ากระพี้นะเหมือนต้นไม้เนี่ยเขาไม่เอาเปลือกมาทำประโยชน์หรอกจะมาปูนอนทำสร้างบ้านก็ไม่แข็งแรงไอ้เปลือกไม้เนี่ยเขาจะต้องเอาเนื้อไม้แก่นไม้เอามาทำเสามีใครเอาเสาเนี่ยเป็นเปลือกไม้บ้างเปลือกก็คือปลอกรอกนั่นเองปลอกรอกก็คือรอกคาบกลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยถ้าโดนเหงื่อโดนน้ำเนี่ยฉันเห็นมาหาฉันเนี่ยย้อยไหลฉันเอ๊ะนี่มันเป็นแผลอะไรของมันเป็นทางดำแล้วก็มีเวลากินข้าวก็พยายามกระมิดกระเมียนแหกปากให้หิบให้กว้างไปกลัวว่าปากเนี่ยไอ้สีที่ทามาเนี่ยมันจะหลุดจะรุ่ยไปพอกินเสร็จปุ๊บหันควับฟ้ากระจกเอาอะไรมาจิ้มต่ออีกแล้วผู้หญิงเนี่ยฉันเห็นแล้วโอ้โหมันช่างทรมานเหลือเกินผมก็ยาวหน้าตานี่เรือนแสนเข้าไปแล้วพูดถึงนี่ว่าพยายามบอกเราให้เห็นสัจจะคือความจริงพยายามบอกพวกเราเนี่ยให้เห็นความรู้สึกว่าความสวยความงามเนี่ยมันเหมือนกับพี่มันเหมือนเปลือกไม้มันเป็นแค่ความสมมุติที่มนุษย์เนี่ยยินยอมยอมรับมันแต่การที่ไปอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันก็คือกายใครกายมันเวลาเมียปวดท้องเนี่ยผัวจะแบ่งความปวดท้องได้ไหมในขณะผัวเป็นมะเร็งเนี่ยจะแบ่งมะเร็งเนี่ยให้กับเมียได้ไหมในขณะที่ผัวกินเนี่ยเมียไม่ต้องกินเนี่ยอิ่มเหมือนกันได้ไหมเสื้อผ้าก็ใส่กันคนละอย่างเป็นบางโอกาสที่จะใส่ได้จะเกิดผัวดันเอาผ้าถุงเมียมานุ่งเมียดันเอาผ้ากำม้าผัวไปนุ่งผัวดันเอายกทรงเมียมาใส่เมียดันเอารองเท้าผัวไปใส่ท่านลองคิดดูสิว่ามันจะเหมาะไหมมันจะตรงกับความรู้สึกของธรรมชาติไหมเพราะนั้นทุกคนเนี่ยตอนนี้พยายามฝืนธรรมชาติเมชีก็พยายามจะฝืนธรรมชาติพยายามแต่งตัวพยายามทำยกตัวเองเนี่ยให้เกิดความสวยขึ้นพระคุณเจ้าก็เช่นเดียวกันก็พยายามโกนคิ้วกันเข่าบางองค์นี่ตัดจรเลยนะเอาไว้หนวดไว้เคราแต่งตัวรอทำเป็นห่มเป็นเหมือนเกจิกินจุพยายามประทินโฉมด้วยน้ำอบน้ำไทยน้ำหอมโยมเข้ามาใกล้ๆจะได้มีกลิ่นหอมแล้วก็มีอีกจำพวกหนึ่งประเภทหอมก็ไม่หอมจะเหม็นก็ไม่เหม็นดูมันทื่อๆยังไงชอบกลต่ำลงไปจากนั้นประเภทชามสังกะโรคเลยมีทุกโรคเหม็นตลบอบอวนสบงไม่ซักจีวรไม่ซักน้ำไม่สงกินมั่วนอนมั่วนึกจะขับถ่ายก็มั่วไปอีกเขาเรียกว่าต่ำลงไปมันอยู่ที่ใจบางคนเนี่ยพยายามอยู่ในเสนาสนะที่ดีเนี่ยอย่างที่นั่งพรมในขณะนี้เนี่ยนั่งแล้วบางทีมันก็ไม่พอดีตูดพอดีก้นนั่งยังไงก็รู้สึกว่ามันไม่ชอบใจมันไม่ถูกใจมันเอียงมันโยกมันไม่เหมาะไม่จงแต่ถามความรู้สึกว่าไอ้เหมาะหรือไม่เหมาะเนี่ยอะไรมันมีความรู้สึกก็คือความรู้สึกก็คือจิตวิญญาณก็คือใจพยายามนึกว่าเหมาะหรือไม่เหมาะเนี่ยเราไม่รู้รับรู้มันจะเหมาะหรือไม่เหมาะม มันจะเมื่อยหรือไม่เมื่อยอย่าไปรับรู้มันพยายามแยกจิตกับกายวิญญาณเข้าไว้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาว่าอย่างนั้นนี่กำลังบอกกรรมฐานกองใหญ่ขึ้นตั้งแต่สมถะแล้วบอกวิปัสสนาก็คือเรื่องของปัญญาล้วนๆความรอบรู้ในกองสังขารคือตัวปัญญาเราจะมีใครนึกได้บ้างคิดได้บ้างเช้าๆอย่างนี้เนี่ยจิตเราก็อย่างที่บอกข้างต้นว่าเย็นสบายมีความรู้สึกทางจิตว่ามันสบายก็คืออารมณ์นั่นเองไอ้กายวิญญาณเนี่ยก็สัมผัสถูกต้องสัมผัสลมที่เข้ามาปะทะผิวกายเราเนี่ยมีความรู้สึกเย็นก็คือจิตวิญญาณระหว่างกายกับจิตเนี่ยมันแยกกันโดยชื่นเชิงแต่เรามองไม่เห็นแยกไม่เป็นแต่เรากินเป็นคุยเป็นหาเป็นความรู้สึกรูปเวทนาสัญญาเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงคำว่าสัญญาสัญญาคือความรู้หมายจำเราไปมีสัญญากับอะไรไว้บ้างล่ะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟรวมทั้งอากาศธาตุคำว่าอากาศธาตุเนี่ยเรามองไม่เห็นเดินไปไหนมาไหนก็เปรียบเสมือนธาตุลมเนี่ยมันมองไม่เห็นเพียงแต่มันมากระทบกายเราเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าลมมันมากระทบกายแล้วมีความรู้สึกเย็นสบายกายกับจิตคล้อยตามกันทันทีและในขณะที่ธาตุดินมันหนักในตัวของเราเนี่ยมันก็เบาความเบาของเราเนี่ยไม่มีความทรงตัวของการยืนการนั่งการเดินเนี่ยมันไม่สมดุลกับธาตุเหมือนโป่งที่ใส่แก๊สเข้าไปมันจะเบาลอยขึ้นในขณะไอ้จิตมันดับลงก็คือการง่วงในขณะนี้นี่แหละพอจิตมันเริ่มเบาว่างเพราะเราไม่เคยวางใจขนาดนี้ไม่เคยไว้วางใจขนาดนี้ว่าโอ้น้อไม่ปลอดภัยเนี่ยพระบุคมันจะนอนไม่หลับคนที่คิดว่ามันไม่ปลอดภัยนอนแล้วเป็นอันตรายเราก็รู้สึกว่ากังวลใจไม่สบายใจระแวงใจระแวงอันตรายแต่ในขณะนี้เนี่ยเราไม่ได้ระแวงอันตรายเลยรู้สึกวางใจในขณะที่เราบำเพ็ญเพียรภาวนาในขณะนี้เราไม่เคยสงบใจเลยก็คือมีความว่างในความรู้สึกมีอยู่ในองค์ภาวนาอยู่ในสติตลอดก็คือหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเราไม่คุ้นไม่เคยกับมันพอเรามาวางใจรู้สึกไม่อันตรายรู้สึกไม่ลังเลใจคลายใจจากความวิตกกังวลใจพอใจมันว่างเข้าก็เปรียบเสมือนเราขาดสติพอขาดสติก็หมายถึงว่าเหมือนเราพัดตกจากที่สูงวูบหน้าความหน้างุบงุบตอนนี้ฉันพูดอะไรเนี่ยทุกคนเข้าใจรู้สึกว่าเคารพพระพุทธปับพยักหน้าลงว่าเข้าใจทุกเรื่องที่หลวงพ่อพูดมาเนี่ยฉันเข้าใจหมดพอเข้าใจไม่พอได้สติโง่ขึ้นเวทนาทุกข์ทางกายเกิดขึ้นอีกแล้วมันเริ่มปวดเริ่มเมื่อยเริ่มไม่เหมาะเริ่มเอียงซ้ายเอียงขวาประคองสติตัวเองไม่ได้ความวุ่นวายในใจก็รู้สึกว่าไม่พอใจหรือไม่สบายกายแถมไปทุกข์ที่ใจนั่นเองมันวนไปเวียนมาจนชำนาญในการนึกปรุงแต่งนั่นเองไอ้กายเนี่ยมันมีเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไอ้ใจก็ปรุงแต่งความรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้คล้อยตามบ้างไม่คล้อยตามบ้าง สิ่งที่คล้อยตามก็คือความยินดีพอใจว่ารูปนามเนี่ยมันสวยชื่อเพาะชื่อของเราชื่อเฉพาะเลยนายบุญส่งนะชื่อบุญด้วยส่งด้วยนายขาวกับด้ามดำนางสมสวยกับโคตรโสมเลยมันไม่สมกันกับความรู้สึกเดี๋ยวนี้หมอดูรวยนะหมอดูกับรวยมากเลยรวยกับพระอีกแต่พระเป็นหมอดูก็ยิ่งรวยใหญ่อีกเพราะไอ้พวกไอ้โง่อีโง่เนี่ยมันเข้าไปหาเข้าไปหาไอ้พวกที่มันมีรากเหง้าแห่งความสัญญาแห่งความชั่วมันโง่ไม่พอไปหาเหง้าอีกก็คือต้นเหง้าแห่งความเป็นเจ้ากรรมนายเวร เขาบอกว่าวัดแต่ละวัดเนี่ยก็เป็นวัดบุญกุศลของเราวัดแต่ละวัดที่เราเข้าก็เรียกว่าวัดเจ้ากรรมนายเวรเจ้าวาดทำตัวเหมือนเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเลยบางทีเดินก็มีคนประคองล้อมหน้าล้อมหลังจะกินจะนอนจะทำอะไรเนี่ยเหมือนเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเลยปิดด้วยโทรศัพท์เดี๋ยวกูหยุดเทศแค่นี้เลยถือว่าไม่ให้เกียรติไม่ให้มารยาทไม่ต้องเปิดโทรศัพท์ขณะนี้เนี่ยไม่ต้องไปเปิดมันไม่ต้องไปฟังมันไม่ว่าเด็กไม่ว่าแก่ไม่ว่าจะเป็นคนพิการหูหนวกตาบอดอยากมีโทรศัพท์กันหมดมันบอดไม่พอจะต้องหนวกอีกหนวกไม่พอก็ต้องหนักเข้าไปอีกพกก็หนักเสียตังก็มากขึ้นอีกเพราะนั้นมนุษย์เนี่ยมันจะวนไปเวียนมาไปหารากเหง้าแห่งความเป็นเจ้ากรรมในเวรเวรก็คือเวียนไปเรามีสัญญากับอะไรบ้างล่ะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟใครมีสัญญาแห่งความเหงื่อเหงื่อไหลใครย้อยก็เหนื่อยไปเหนื่อยทางกายเห็นไหมคนที่เป็นกรรมกรเรียนก็เรียนไม่สูงทำงานก็เอาแต่กำลังขาดกำลังเมื่อไหร่ก็หมดอาหารหมดที่อยู่อาศัยหมดกายหมดยารักษาโรคแล้วก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่อัตคัดปัจจัย4คนที่มีกำลังกายเป็นกรรมต่อเหงื่อเหงื่อใครก็คือน้ำเฉพาะน้ำนี่ก็แยกส่วนออกมามากมายน้ำตาอีกล่ะคนที่มีวิบากกรรมมีรากเหง้าเวรกรรมแห่งการเศร้าโศกเสียใจพอเริ่มรักก็ร้องไห้พอเริ่มชังก็ร้องไห้พอเริ่มอยู่กินกันก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้าโศกหม่นหมองแต่ทนได้อยู่กันยาวมาได้ตั้ง 40-30 ปีระหว่างคู่ผัวตัวเมียก็เรียกว่าสัญญาแห่งความเศร้าหมองธาตุดินก็ตะเกียกตะกายจนกระดูกหักกระดูกเปาะร่มต่อเชื่อมด้วยเหล็กหากินถูกผัวมันเตะบ้างเมียมันฟันบ้างแย่งที่ดินแย่งทรัพย์สมบัติที่อยู่อาศัยของพ่อมึงแม่กูของมึงของกูทะเลาะกันชั่วลูกชั่วหลานแต่ก็ทนอยู่ด้วยกันได้เพราะรากเหง้าแห่งสัญญาสัญญาเนี่ยความรู้หมายจำมันย้อนเข้ามาเขาเรียกว่ามันเวนเข้ามาเวียนเข้ามานั่นเองเหมือนดังวงธรรมจักรที่แปลว่าวัฏฏะแปลว่าสงสารเวียนว่ายกันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายผัดกันเป็นลูกเป็นหลานแล้วก็มาเป็นผัวเป็นเมียกัน ป็นพี่เป็นน้องก็สัญญาเกี่ยวเนื่องผูกพันกันก็เหมือนในขณะนี้เนี่ยมันโคจรมาอย่างไรเนี่ยถึงได้เจอกันไอ้ที่นั่งเนี่ยไม่ได้มาบ้านเดียวกันมาคนละจังหวัดมาคนละตำบลต่างพ่อต่างแม่ต่างอุปนิสัยใจคอแต่มาเกี่ยวเนื่องผูกพันกันมีสัญญาที่จะต้องบำเพ็ญเพียรซึ่งกันและกันมีสัญญาที่จะต้องเจอกันพระที่นั่งอยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นลูกหลวงพ่อก็มีเป็นพ่อของหลวงพ่อก็มีแม่ชีก็อาจจะเป็นแม่เป็นพ่อเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกผัวตัวเมียซึ่งกันและกันอยู่ในขณะเนี้ยที่นั่งเนี่ยอาจจะมีผัวมีเมียมีพ่อมีแม่จึงซี้ใครซี้มันบางคนก็ไปอยู่กลุ่มใครกลุ่มมันไปให้เขาใช้ไปให้เขาด่าเขาว่าก็ทนได้มันชดใช้ไอ้กรรมเนี่ยวิบากกรรมบุพกรรมเคราะห์กรรมเนี่ยจะค่อยๆบอกไปค่อยๆบอกไปทีละน้อยเริ่มขึ้นสมถะคือให้พิจารณาหน้าตัวเองก่อนเมื่อคืนก็บอกรูปบอกนามแห่งความเป็นทุกข์ทุกขเวทนาบอกจิตวิญญาณเริ่มเข้ามาสัญญาความรู้หมายจำรูปอเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณจิตวิญญาณของเราเนี่ยคือจิตใต้สำนึกญาณตัวนี้ก็คือร่องรอยตามอารมณ์นั่นเองถ้าเกิดคนเราเนี่ยไม่มีแรงโน้มถ่วมก็หมายถึงว่าเหมือนเศษอะไรเล็กๆเมื่อลมแรงมันก็พัดลอยไปกิเลสเนี่ยมันมองไม่เห็นมันเหมือนลมเราปรุงแต่งเปรียบเสมือนอากาศสธาตุอากาศเนี่ยในอากาศเนี่ยมันมีทั้งออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ร่างกายที่ต้องการกับไม่ต้องการก็คือของดีกับของเสียอารมณ์เราก็อารมณ์ดีกับอารมณ์เสียแต่ในอากาศแต่ละอากาศชั้นบรรยากาศแต่ละอย่างเนี่ยมันก็มีเชื้อโรคสามารถทำให้ร่างกายเราเนี่ยทรุดโทรมปอดเสียถึงตายได้ก็เหมือนกิเลสที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันไม่ตายแต่มันตายทั้งเป็นเขาเรียกว่าตกนรกทั้งเป็นลองคิดสิว่าการแต่งงานเนี่ยการมีลูกเนี่ยการมีสามีภรรยาการมีญาติเยอะเนี่ยมันวุ่นวายไหมเช้าๆขึ้นมาในเรื่องการกินเนี่ยก็วุ่นวายแล้วการที่เราสร้างที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ถากถางฟันกันเตียนร่มหมดแล้ววุ่นวายแล้วยารักษาโรคเข้ามาก็ป่วยไข้แทนที่เราจะนอนอยู่บ้านสบายสบายนอนฟูกนิ่มๆหมอนนิ่มๆห้องแอร์แต่ให้เราเปลี่ยนสภาวะเห็นสัจจคือความจริงความจริงเราจะนอนฟูกนอนหมอนนอนห้องแอร์ท้ายสุดท่านก็เหลือแต่ธาตุดินก็คือกระดูกให้คนรวยสุดเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็เหลือแต่ธาตุดินเผาเท่าไรก็เหลือแต่กระดูกแต่เป็นพระธาตุเนี่ยก็เอาไว้ยอดเจดีย์พระก็เปรียบเสมือนพระแม่ธรณีพระแม่คงคาก็คือเป็นผู้มีคุณเหมือนพระพุทธเจ้าในท่านมีบุญคุณต่อเราท่านพยายามรู้เห็นรู้แจ้งไม่มืดด้วยแทงตลอดก็คือถ้าเชื่อท่านเนี่ยไปได้ตลอดไปได้สุดทางสายปลายทางเลยแต่พวกเราเนี่ยแจ้งบ้างมืดบ้างหลับตาก็ทำเหมือนแจ้งให้เห็นหลงในญาณในฌานหลงในรูปในเสียงในรสในกลิ่นพยายามวนเวียนอยู่กับสภาวะของตัณหามันไปถึงทางตันมันรู้ก็ไม่แท้จริง แจ้งมองเห็นก็ทำเป็นมองไม่เห็นเพราะไม่มีใครเข้ามาบอกบอกหลายเที่ยวก็รำคาญชี้หลายหนก็ไม่เดินจูงเท่าไหร่ก็ไม่ไปลองนึกซิว่าอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าอยากเป็นพระอรหันต์กันอยากมีญาณมีฌานอยากอย่างรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอยากไปทำไมรู้ไปทำไมแต่ไอคนที่รู้จริงเนี่ยเขาเรียกว่ารู้รอบสังขารเรานั่นแหละตัวเราเองพยายามดูตัวเองให้มากว่าโอ้เนาะชีวิตคนเราเนี่ยเกิดมาแค่20,000กว่าวันไม่ถึง30,000เลยตายหาหมดแล้วอยู่แค่16-17ปีเนี่ยกำลังสวยกำลังหล่อ16-17ปีเห็นไหม30-40ปีลองนึกสภาพดูว่ากำลังหาเลี้ยงลูกเลย30-40ปีกว่าจะถึง30-40เนี่ยนอนกับลูกกับผัวกับเมียเนี่ยนอนกันไปเท่าไหร่กินอาหารไปเท่าไหร่หาทรัพย์สมบัติตั้งแต่เช้ายันดึกดื่นค่อนคืนกินจนฟันผุฟันหักเสื้อผ้าหมดไปหลายตัวรองเท้าหมดไปหลายคู่หลังคาผุเลยกระดานเสียกระไดหลุดรถพังนั้นเหล็กแท้ๆพังเป็นคันๆช้อนชามกระทะหม้อไหเริ่มเปลี่ยนเริ่มบางเริ่มบุบเริ่มเบี้ยวมันกรรมดีหรือกรรมชั่วเนี่ยที่เราทนอยู่เนี่ยเพราะอะไรตัณหากิเลสตัณหาความยินดีพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงผลตับพระผัวก็ได้กอดเมียเมียได้กอดผัวแหมก็เรียกว่าผลตับพระความสัมผัสถูกต้องเมื่อถูกแล้วต้องแล้วเนี่ยเกิดการปรุงแต่งยินดีพอใจในรูปนามซึ่งกันและกันเกิดความพอใจในกิเลสมองไม่เห็นสิ่งปฏิกูลยินดีพอใจในเลือนร่างในการสมสู่เยี่ยงสัตว์มาแรงก็ออกเผ่าพันธุ์มาแล้วคนที่เป็นแม่เนี่ยต้องท้องถึง9เดือนมันหนักหรือเบาล่ะกินอาหารถึง 2-3-4 เท่าตัวเพื่อจะได้เอาไปให้ลูกกินถึงในท้องไอเด็กที่มันเกิดมาเนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจเกิดแล้วมันเกิดตัณหากามตัณหาระหว่างพ่อกับแม่เกิดขึ้นแล้วเผอิญมันติดตัวอสุจิเนี่ยมันเข้าไปในรังไข่มันก็เกิดรูปนามขึ้นเกิดความสมมุติเกิดเป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนเลือดขึ้น9เดือนพอ9เดือนออกมาเนี่ยทวารเบาของแม่เนี่ยต้องฉีกขาดเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีว่าเก่งเอามีดไปทะลักทะลวงผ่าท้องเอาเราออกมา พอเราออกมานี่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยไอ้พ่อก็ตั้งสมมุติแม่ก็ตั้งสมมุติตั้งชื่อเลยพ่อถ้าเป็นผู้ชายก็ชื่อนายนั่นนายนี่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ชื่อนางนั่นนางนี่ทั้งพ่อและแม่บางคนผสมกันเลยนะเอาพ่อครึ่งแม่ครึ่งตั้งชื่อขึ้นสมมุตินามขึ้นเลยว่านางปัดมั่งนะนางเรลาวดีนางบุญศรีนายบุญส่งนะนายสมชายสารพัดนะที่ตั้งขึ้นสมมุติขึ้นไอ้รากเงาแห่งกรรมเนี่ยก็ไปหาหมอดูหมอเดาคู่กับหมอกระเด้านะบางทีถูกหมอกระเด้ากลับมาด้วยเขาว่างั้นว่าตัวนี้มีการกินีเป็นเลขที่ไม่เป็นมงคลเป็นอักขระที่ไม่เป็นมงคลถ้ ้าไม่เป็นมงคลเนี่ยมันมีอักขระสระไทยเนี่ยพยัญชนะเนี่ยมี44ตัวถ้ามันขาดตัวแปรตัวเติมนะชื่อในเปิดเอานะเอาอักขระออกไปดูซิสระอีอ่ะปอเอิดดอเปิดอ่ะมันจะอ่านยังไงมันจะกาลิกินียังไงมันจะมีความเสียยังไงเราก็ไปเชื่อพระเจ้ากรรมนายเวรเขาเรียกว่าวัดเจ้ากรรมนายเวรวัดเท่าไหร่ก็ไม่ถึงสวรรค์นิพพานทั้งทีโดนกิเลสตัดเอาไปหมดทุกทีไปก็มีแต่เสียเงินเสียทองไม่เคยเปลี่ยนกายเปลี่ยนจิตกายที่ให้สะอาดขึ้นจิตให้รู้จักสภาวะของความเป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยที่เขาเรียกว่าสัตว์ประเสริฐเนี่ยทำให้มันเกิดยังไงถึงดูว่ามันเป็นธรรมดาละเลิกกิเลสสภาวะของความอยากความโลภความโกรธหรือโทสะเนี่ยทำให้เศร้าใจเสียใจทำให้เป็นยักษ์มารความหลงว่าไม่ตายหลงว่ารูปนามเนี้ยเป็นของเราทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของเราหลงว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ลองทำสติหลงตัวเองว่าไม่เจ็บไม่ปวดมั้งสิอดทนเหมือนคนเล่นไพ่แทงหวยเล่นไฮโลเนี่ยอดได้อดข้าวอดน้ำไม่มีเมื่อยไม่มีปวดรุนว่ากูจะคว่ำเมื่อไหร่กูจะน็อกเมื่อไหร่กูจะได้ตังเมื่อไหร่กูจะได้อีนี่เมื่อไหร่จะได้ไอ้นั่นเมื่อไหร่พยายามใช้จิตวิญญาณสู้กับไอ้กายวิญญาณของเราเนี่ยสู้ได้ไหมถ้าเราสู้ไม่ได้ก็ตามใจกายว่าโอ้ยขยับดีกว่าภาวนาก็เริ่มหดหายไปใจที่สู้ก็เริ่มไม่สู้ท้อแท้ใจก็เหมือนกับชีวิตเราเลยสมหวังก็อยากได้ทุรนทุรายจนเกิดความทุกข์เกิดความอันตรายต่อชีวิตชั้นใดก็ฉันนั้นเอาละเช้าๆอย่างนี้ผสมปนกันระหว่างสมถะกับวิปัสสนากรรมฐานสมถะก็คือให้เราชำนาญในการพิจารณาตัวเองกายในกายวิปัสสนาคือเรื่องของปัญญาก็ให้พิจารณาหาเหตุหาผลให้นึกได้คิดได้เอาไปใช้เอาไปปฏิบัติเอาไปครอบงำจิตใจของเราให้มันเกิดสติเกิดปัญญารอบรู้ในกองสังขารให้ชำนะชำนาญไม่ต้องอยากได้ฌานได้ญาณหรอกก็น่าสรรเสริญแม่ชีที่แก่ๆนั่งดิ่งด้วยความชำนาญเขาเรียกว่าฌานแปลว่าชินฌานแปลว่าความอย่างรู้ในกองสังขารอย่างรู้ในสภาวะที่เกิดขึ้นและแก้ไขเรียกว่าญาณคือความอย่างรู้รู้ตัวเองฌานแปลว่าชินชินต่อสภาวะอารมณ์อย่างนี้แม่ชีจึงนั่งได้สบายพระจึงนั่งได้สบายแต่มันมีญาณอย่างอื่นรู้อย่างอื่นความรากเหง้าแห่งอวิชชามันครอบงำคือความไม่รู้มันครอบงำจิตใจสันดานเราที่เกี่ยวเนื่องเป็นสัญญามาตั้งหลายภพหลายชาติจึงสลัดไม่ได้จึงละไม่ได้เพราะว่ามันมีความชินมีความชำนาญต่อความรักความชอบความโลภความโกรธความหลงเกี่ยวเนื่องกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายในชาตินี้ในอดีตชาติอีกหมื่นโกรธแสนกับที่ผัดกันมาเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นลูกผัวตัวเมียกันเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันทำร้ายซึ่งกันและกันจะค่อยๆบอกไปทีละนิดละนิดละนิดเอาละเช้าๆอย่างนี้คาดว่าทุกเวทนาพอสมควรค่อยๆถอนสมาธิค่อยๆหายใจให้เป็นปกติแล้วก็ค่อยๆลืมตาเพื่อจะได้กรวดน้ำสืบต่อไป